bazo Boni yoko sala kangai boyeke Yoko kanisa kanano te Na pasi oyo na moni pona yo Boni ngoa eloko ya mapesi Di polino Epa inangai Atato swali na yo ponense Nako kiko bimisanyo sote ndeko Nako bamba nambo no kimbala Mosusu toko lingana na biso Bolingo eloko ya makasi di polense Epa inanga ipe Nali polino wa mabanzo Boni yoko sala kanga ipoye Bolingo eloko ya makasi di polino Epa inangai Atato swani na yo polense Nako kiko bimisanyo sote ndeko Nako bomba ndambo no kimbala mosusu toko lingana na biso Bolingo eloko ya makasi di polense Epa inangai pe Maria, Maria, Maria Pola kisinga isomo na bolingo Lelo yodi oye baka Na yoka kako yoka Kovana na mwasine pasiboye Maria di oyo kelanga Maria mote malanga ye Na kanisi yondi polima Bolingo ndelo kako bonela Maria, Maria, Maria Pola kisinga isomo na bolingo Na yoka kako yoka Kovana na mwasine pasiboye Maria di oyo kenanga Maria mote malanga ye Takanisi yondi mpolima Bolingo ndelo koko bondela Oh,